Book 2 29 دودك ناو في المطعم 1 En la ristorazio 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Ĉu la tablo estas libera؟ من فضل قائمة الطعام. Mi ŝatus la menuon. ماذا تنصح؟ Kion vi rekomendas؟ من فضلك 1 بيرة. Mi ŝatus bieron. من فضلك 1 مي معدنية. Mi ŝatus mineralan akvon. من فضلك 1 عصير برتقال. Mi ŝatus oranĝ sukon. من فضلك 1 قهوة. Mi ŝatus kafon. من فضلك 1 قهوة مع حليب. Mi ŝatus kafon kun lakto. مع سكر من فضلك. Kun sukero, mi petas. من فضلك 1 شاي. Mi ŝatus teon. من فضلك 1 شاي مع ليمون. Mi ŝatus teon kun citrono. من فضلك 1 شاي مع حليب. Mi ŝatus teon kun lakto. هل عندكم سجائر؟ Ĉu vi havas cigaredojn؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ Ĉu vi havas cindrujon؟ هل عندكم شعلة نار؟ Ĉu vi havas fajron؟ ينقصني شوكة. Al mi mankas forko. ينقصني سكين. Al mi mankas tranĉilo. ينقصني ملعقة. Al mi mankas kulero.